أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم د فهم او د پوهې لپاره اصول او آداب موږ بیانول. اول ناغینا تعریف د قرآن کریم، بیا نمونه د قرآن کریم، حکمت د نزول د قرآن کریم، مخاطبین د قرآن چې قرآن کریم چا سره خطاب کوي، عقیدې د مشرکانو، اقسام د شرک، دوا اقسام د شرک اعتقادي او فعلي. د شرک اعتقادي یا سلور اقسامو فی العلم، فی تصرف، فی دعا، فی العبادت. دو مشرکانو سلور اقسامو، مشرکین بالعباد الصالحین، بالکواکب، بالملائکہ، بالجن. بیا بیان دے یہودو او دا نسوارو، چی دے یہودو او دا نسوارو خوین پزان کمرا ولی دائی دا خوین دا زان ناو لرے کئی. بیا بیان د منافقانو، منافقان دو قسمو، اعتقادی او فعلی. منافقان منافق اعتقادی او منافق عملی. بیا مقاصد اربعہ، توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. بیا مسئلہ توحید پر مختلف عنوانات سره بیانو لاو، پونوان دا الہ سرا، پونوان دا تحمید سرا، پونوان دا برکت سرا، پونوان دا تسبیح سرا، او شبہات دا مشرکانو پا توحید بانی نحوی بیانول. بیا دویم مقصد ہو صداقت الرسول، اس بات رسالت ہو، او پا رسالت بانی اعتراضونا، اعتراضونا دا مشرکانو، دانگی صداقت دا کتاب دا قرآن کریم، دا قرآن کریم رشتی کتاب دے، او پاگے ترازونا. بیا اس بات دا آخرت ہو، چی دا قیامت رشت دے، حق دا رشتی نی دا. دنیا کے اگر کدا اللہ حکم یو سڑے نمانی، خورت دا قیامت دا یورز دا سستا چی پاگے با نبا حساب کتاب کی گی. دنیا کے انسان دس سرکشی آئے انتہا ترسی دلی، دبانے چلون دے خوشحالی راشی، نکلاسن کو بھی اسمان تنیولی پالا بانے دا جکی دے. انسان کے دون سرکشی کشپار عزیدتا مرائی اس لے، او دین اقبل عزت نناوڑی، خوشحالی وعدس خوشحالی. بیا بخلاف دا سنت طریقے با نکارو کی، دا نبی علیہ السلام دا طریقے نا خلاف کارو کی، سبا سبا بیا کور کی جگڑی وی، اسخرہ و فاخی جگڑے کئی، خدا خاون جگڑے کئی، آلول بیا پلار کرناس سی. وعدہ کی بیادتا پتہ نہ لگی، کلاسن کو بے اسمان تنی ولی با اللہ با نڈا جی کئی ولی دو اللہ و تپیسی ورکری خوشحالی بیا اللہ و زدان آگی شکریہ دا کئی دے زدان سرکشی دا انتہا ترسید لیوی. ورز دا قیامت تا دے حساب کتاب ورز تا دے اللہ و یاغین خلقاؤں غافل دی، سورہ روم کے اس پغم آیات کی ہوئی ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ خلقنا نپویگی رے جہنم تو ورزی گرے پزان نپویگی ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن زاد خلقنا نبيغي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بيغي فظاهر جن دنیا باندے دنیا باندے خوب بيغي روٹا ہے جاتا پس بگمو نماندلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بيغي فظاهر جن دنیا باندے وهم عن الآخرة هم غافلون دینا کار آخرتنا دینا تیاری آخرتنا دینا خبر آخرت تینا ایروی اللہ تینا ایروی اللہ منی ہو کمی نمانی قرآن منی نا قرآن خبر نی منی پیامبر منی نا پیامبر طریقے نمانی اسلام منی اسلام طریقے نمانی دیو سنگا کامیاب کی دادا سات نواتر و جہنم تور زیدلو دا اللہ کتاب دا اللہ حکم دا نبی علیہ السلام طریقے دے نمانی نو ٹھیک دا دنیا را جن دے تیر بشی خود دا ملکی دل و جہنم تطل دا برابر دی قرآن کریم مختلف و طریقوں سرا مسئلہ ثابت ہے ننی سبق الحلف اما کے مختلف قسم دلائل ذکر کو دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ کل قرآن کریم مسئلہ ثابت ہے الحلف یعنی قسم باندھی اول دلائل عقلیہ ذکر کو یا دلائل نقلیہ دلائل وحیہ سلورم طریقہ دے اثبات توحید الحلف قسم عربو کی دا قیدہ وا یہ خبر بے ثابتو دا نو قسم میں پہ خوللو او پدے باندے دا عربو آثار کی دی دا پہ باندے گوا دی فَإِنَّ الْحَقَ مَقْطَعٌ ثَلَاثٌ يَمِينٌ أَوْ لِقَاءٌ أَوْ جِلَاءٌ دا حق فیصلہ پدری سوزن باندے کی گئی قسم نے یا مقام کی دلنی یا بے سر گول کھل لی بے سر تڑ لی حلاب تو فلا مطرو کرے بدن ولی سورا اللہ للمرء مطلب قسم میں نہ تو خوڑلو شک میں پری نخو دالان سیوا بلنے پینان سو چینے اوزا قسم خلق پغلت اخری قسم مغرے ولدکار بکئی دا قسم اقسام دی قسم جی سڑے خوری دا قسم دا خورن کی مطلب دائی کزا پا کمسیز بانے قسم خورما آزو دروغ ویما نمات دیلا اللہ دیلا تا نقصان رسی لکا پا اللہ بانے قسم خوری واللہی والله قسمني فالله سمت لبا كذب دروغ ما نمات دي الله نقصان ورسي قسم لقلون كي مطلب داوي نو قسم جره ديو جنة بغير الله بانده قسم جره نو دا جهز نره دا لانا بغير دا بلچا پن بانده قسم خورل دا جیز ندی دیو جنادی شرک رازی من خلف بغیر اللہ فقد اشرکا من خلف بغیر اللہ چاچی قسم خورل بغیر اللہ فقد اشرکا ندو شرک کو ابل حدی شرک رازی من خلف بغیر اللہ فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ چاچے قسم خوللو بغیر دا اللہ نا پبل چا باننے فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ نو دے کلمہ ہوئی دے دو لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ نیتا بالمددگار بالمسکل کشا بغیر دا اللہ نا کلمہ دے ہوئی چیمان تازہ شی نو دویم قسم قسم ہو آدارے چی بچا قسم خوڑے چی مطلب داگے داوی چی رحم دے اکڑے شی یعنی قسم دا پارا دا رحم دے لگا قرآن کے سورہ حجر کے آت رہ تر درے آئیم کے کل چرا لوت علیہ السلام واقعہ بیانی سورہ حجر آت نمبر بہتر دعا آئیم کے ہوئی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لُوط علیہ السلام ناوکم بچہ بازی کولا لکان ساتل علکانو سرے بدفیلی کولا لوط علیہ السلام پائی بانی ردنو کجرا تاستک ہوئی نا اللہ وطوئی لَعَمْرُكَ انم نفی سکرتیم یا مہون شاہد سا عمر ایلود علیہ السلام یقنان دائی پمس دائی کری حیرانو پریشانو دائی پمس دائی کری کس یعنی عمر دی در کریشی تاتا تاتا اپتو دگی جدا خلق مستی بے ہوش دی لگے حسری دوئے اللہ دی عمر در کی نتبا پوشے دیتا قسم در رحمت ہوئی قرآن دا قسم قرآن کے دا قسم ندے مراد ہو درہم قسم دا قسم چرے دا دا پارا دا دعاوی دا دا پارا دا دعاوی دا قسم خورن کی مطلب دعاوی مشرکان و نبی علیہ السلام تخط لکلے ہو چیتبا خپل انجامو گورے یعنی مونگ بتا ملک او بری وجن زکان چی دا قوم دا فائدی خبر اکی در دا چا دا فائدی خبر اکی نو آغا با ستا خلاف کئی چی دا چا دا فائدی خبر اکی نو آبا دی وجنی آورا تا کنزل کئی بدی ردی بدرت ہوئی نبی علیہ السلام دا امت خیر خواہی لٹولا دینا اللہ رضا شو دی جنت تلت ناوی وطا دامکیانی ورکو لی تا تا اپتو لگی دا مرد دامکیانی ورکو لی نبی علیہ السلام تا حسان رضی اللہ تعالیٰ ہو یا صحابی دے آغد آگی جواب کئی پشیر رکے سو کل دو بنیتی علم تروہا تو کل تو بنیتی علم تروحا ویزما زر برک ریشم پخلو بچو باندی تو زیرون نقیع لا طرف ایک داو کتاسو زما دانسنو غمار پکلا غربانی ان لیدلو یعنی زبا دربانی املکو ما آبیاؤی حجوت محمدن برن تقیان رسول اللہ شیمت الوفاو وعند اللہ فی ذاک الجزا حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزا دا اشار حسان رضی اللہ تعالیٰ مطلب تدیداؤ نبی علیہ السلام تاوی دمکی ورکڑی وا ناسان رضی اللہ تعالیٰ نو قسم خورو چی زبا تاسبانی عملکم زبا که جوندے پا دیشم نو تاسبوی نی زبا حملہ کل جباتم کل نیجر مکفت اشوا نبی علیہ السلام حکم کو چی اوسو اسنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نو آل اور کے داغا دا مسئلہ دلان دیو لے گئی چی داغا قسم پورا سی کم قسم چاغه خپل له چې کدا په هر با تاسو زما داسونو غبار وی نه دي تا قسم د دعا وی قسم نه بار د دعا دانګه سلورم قسم قسم په خپل مدعا باندې سلورم قسم قسم د بار د شهادت وی مطلب نا چې مقسم به گوا کوم چا باندې قسم خورلې شي آز دعا کوم په خپل مدعا باندې یعنی چې په چا باندې قسم خورم نو دې گوا دې زما په مطلب باندې چې چا باندې قسم خورلې چې قسم خورما نو قران کریم قران پاک او قران کې اکثر قسم قسم جن را بطور شهادت را دی بطور گواہی را دی ناچی بدی اصول باندی سوک کوئی نیدی ناغوی والسمای والطار کیوں گرا اللہ قسم خوری پاسمان باندی اللہ قسم خوری پسطور باندی در ایک قسم مطلب شهادت دی والسمای والطار شاہد دے اسمان اور شاہد دے سوری یعنی اسمان اور تارک گوا دی دیراتون کی مضمون باندی دارنگی سوری صحافات کی ہوئی وَصْحَافَاتِ صَحْفًا درشتہ منج پارا سوری صحافات اول کے وَصْحَافَاتِ صَحْفًا فَزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَتَّالِيَاتِ ذِكْرًا اِنَّ إِلَاكُمْ لَوَاحِدُ سمتا فرشتی گوانی چی سب تغلی دے ناو گوانی کئی آج مشرکان لٹی آن فرشتی ناو گوانی دا فرشتو ایجزو پا دیبانی شاید دے چی الہیو دے دارنگی سوری آسر کی وئی والعصر ان الانسان لفی خسرن والعصر ان الانسان لفی خسر شاہد زمانو چه انسان تاوانی رے دا مطلب نے چه قسم ملی پا زمانہ ننا زمانہ شاہد دا گواد دا انسان پا غفلت باندی دا گوئی گئی انسان دا انسان پا غفلت ہو دو پا ناشکرائی باندی زمانہ گواد سوری آدیات وی والعادیات دوامان شاہد عمر نیوان کیا سناو انسان اتنا شکریں اصول تو گر رفل مالک دلان نمند ہوئی دا مالک تابدار دی او انسان آتا دا خفل مالک سے تابداریو کا اس تو گر مالک والا چنا ورکی خوراک ورکی خدمت دکی نا دا خفل مالک سمر تابدار دے او انسان تا دا اللہ سمر تابداریو کا تا تا اللہ سمر نعمتو نظر کری دا نعمتو نتا سو شکریہ دا کا ان الانسانو لرب لکنون یقین الانسان نقل رب نا شکر لے دا سمر نا شکر کرے انسان انسانا تا پا نا شکرے بانے زمانہ کے وعدا والعصر ان الانسان لفی خسرن او شاید دا زمانو یقیناً انسان خامخا پتاوان کنے نو قسم پا مانا دا شہادتو اللہ گوئی گئی چتا ناشک رہے دا ستا پا ناشک رہے باندے دا زمانہ گوالا دارنگی واللیل اذا یغشاو سورت اللیل کی ہوئی واللیل اذا یغشاو والنهار اذا تجلو شپاورز دا شاہد دی یعنی سنگا یعنی چی سنگا دی زمانہ کی فرق تے یو شپاورز او بل اورز دا لیل او نهار نو دا گوا دی پتی خبر بانی چی ستاسو آمال دا جدا جدا دی ان لسائکم نشتاو یقینا نمال ستاسو خامقا مختلف دے سوک تابدا دید اللہ سوک نافرمان دید اللہ سوک دا اللہ شکریہ دا کئی سوک دا اللہ نافرمانی کئی داسو آمان جدا جدا دی پتی بانی داشپا او دا عرض گوائی کئی ان سعيكم نشتا يقينا من ساسو دا مختلف دے دانگ سوئے دعا کے وضوحا واللیل اذا سجاؤ رناؤ تیاراؤ اراد و اسپادہ گوادی چتا مختلف الحال کل ودر بان خوشالوی کل ودر بان غمی کل ورزوی کل اسپوی کل اسپرازی کل ورزرازی کل و انسان تو خفائے کل و خوشالے کل ما صحت وی کل با بیماری وی پہ یو حال بنی تو بہر حال کے کہ کل درمان خوشحالی راشی نمبر اللہ شکریہ دا کے او کہ غم بدن بان راشی نمبر اللہ شکریہ الحمدللہ علی کل حال ہر حال کے بدن اللہ شکریہ دا کے ندا قیدہ دا عربی دا دا چی قسم ذکر تھی نجواب دا قسم وربسی وی او پمین دا قسم او جواب دا قسم کی شدت او اتصال شدت او اتصال دے بلا جملہ نہیں سرات دے لگا واللہ واللہ قسم منی پا اللہ بانی لأفعلن جواب دے دا دین مینس کی بلا جملہ نہیں سرات دے کلا کلا قرآن کریم کے مفسرین اسکال کی بریو دی لگا سورہ سواد کی والقرآن ذی ذکر سورہ سواد کی ہوئی سواد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق قاضی دہلوی رحمہ اللہ کشاف آئی ذکر کے والقرآن ذی ذکر دا قسم دے او بل دا اضراب دا پر راضی یعنی دا دوار جملو فرق او جواب دا قسم رو سرے نمبا قسم او جواب دا قسم کی خود جملہ مرتضی نہیں چھراتے او دل دا بل لاغلے دے کہ دے دا جواب اچھی چی حضر دے نو جواب دا قسم نہ حضر کی شیخ القرآن رحم اللہ آن فرمائی چی کما مانا کئی آئی چی کما مانا کئی نو پاگے سر اسکال ختمی گی چی دل دا دا قسم نا مراد شہادت دے نماند آیات دا سوچی شاہد دے دار پن کتاب شاہد دے دار پن دو دا نصیحت کتاب چی کافران سخت مخالفت کی ذکر چی شاہد پا مانا چی شاہد مانا واقعی نو جواب تا بیاجت نیشتا پا دے مانے سر لفظیز کار ختم کم چی نوحا تو پیس کرے رے نا دے مانے سر ختم سر چی شاہدت پا مانا ہاں قسم بمانا شہادت ہوا دارنگ قرآن کے دے پر دے اس کے حالات اور شیخ القرآن نے مولا پڑی اصول سرا اگر اس کے حالات آ ختمی گی اور پمانا بانے سرے پوئی سی لیکن سر یاسین تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین والقرآن الحکیم جنانا حکمت ندک کتاب قرآن دا گواہ دے یہ تو رشتی نے پیغمبری دارنگی پینزم قسم قسم ہو پرسول دے ایمان خوری یعنی دے ایمان اصول آئے گواہ کری دی چی دا رشتی آئے دی دے ایمان اصول توحید اِنَّ اِلَاكُمْ لَوَاهِدُ اور دین رسالت والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین درہم قرآن سواد والقرآن ذکر سلور قیامت و قاف والقرآن المجید اول توحید سورہ صافات کی وہی سلور میں کہ انہ الہکم لواہین دو اور دویم حضبات در رسالت کے نو سوریہ نام کی نو لسم آیات دا گواکی اور سوریہ یاسینو والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اور دویم قرآن گواکی سوریہ سواد کی سواد والقرآن ذکر اور سلورم قیامت گواکی سورة قاف کی قاف والقرآن المجید دا دا بزرگی کتاب گوانے حاجی کذالک الخروج یعنی ساس و تل قیامت کی رشتیا دی نو دا قسم خورد پوصول دا ایمان یعنی شاید گئی گواگئی جو اصول دا ایمان دانگ اس پگم قسم قسم چلے دا انسان پخو او خراب و صفات بانے خورد لکی چلے انسان پخو او خراب و صفتنو گوا کری دی دا انسان پخو او خراب و صفتنو بانے گوا کرے لیکن سوری عادیات کے اول کی ہوئی والا عادیات اصنی گوا کری دی پسوان دی والا عادیات اور شاید دی اصنا سنکی دن کی سیدی دن کی پرشی دن کی دا اصنی گوا دی پس گوا دی ان الانسان لربه لکنون یقینا انسان خامخا نقبل ربنا شکرن دا انسان پنا شکرائے اصنی گوا کری جو گوڑا اصنی دا خپل رب تابدار دی دا خپل رب یعنی دا مالک مالک والا چناور کئی خوراک ور کئی نو اصنی دا مالک تابداری کئی اور انسان تا تا اللہ مال دولت در کو نو تسکے ناشکری کے سرکشی کے مال و دولت سرا سرکشی کے سرکشی را دی اللہ ما شاء اللہ دے اللہ خلق دا سی شیائی مال دولت سرا لا اللہ نا شکری نے کہی اور شکریہ ادا کہی دارنگی صورت البلد کے دا انسان پا بخل دا مکے خارے گوا کرے رہے سورہ بلد کی وہی دیر سمجھ پار کے لا اقسمو بحاز البلدو لا نرنا سے سنگا چھے کمان کے انسانو اقسمو شہن کو مزو بحاز البلدو دا کلے دمکے دا کلے دائی گوا کرے رہے دے انسان پر بخل باننے ہاں اور بسی بیان یقول اہلکت مالا لبدا اول آیت نش پگم آیت پوری یقول اہلکت مالا لبدا وائی دا انسان چی ما دیر مال خرچ دارنگی دا انسان پخو صفاتو زمانہ گوا کئی سورہ آسر کی ہوئی کہ انسان تاوانی دے بیا ہوئی استثناء ذکر کئی وَتَعَاسَ مِنْ خَاقِينَ انسان تاوانی وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا استثناء ذکر کئی انسان تاوانی دے خدا انسان تاوانی دے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ چې دې یو بل ته وصیت کوي نه انسان تاوانی نه دی حکم کوي یو بل ته د یو بل اصلاح کوي یو غلط کار کوي نو بل اصلاح کوي یو کلاشن کو بونی چې اسمان ته الله ډز کوي بل ولا وایي دا الله ناشکری مو کوا الله دا دا مال دولت درکړي دی دا پیسې اسې فضل مو آلو دوا الله به تپوس کوي چې مال دې څنګه ګټله او څنګه دې لګولو لیکن سورہ بنی اسرائیل کی وہی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا ان سمجھ بارا سورہ بنی اسرائیل آج چبیس ولا تمنذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا فضل خلچی مکہ فضل خلچی ان الممزلین اکنن فضل خلچا کان اخوان شیطین دارون شیطانان لی وکان شیطان لربی کفورا او دے شیطان نقفل ربنا شکرا شیطان سر رولی مپالا چالا روان احسانو کو او تداغینا شکری کے ندان سپگ افسامو دا قسمو دارنگی قرآن کریم کی جکلہ مسئلہ بیان کی قرآن کلے توحید بیان کی نو خلق درې ډلې دي د بیان نرو سو درې ډلې دي یو منون کی دویم نه منون کی او دریم مذبذبین منافقان یو منون کی کله دې دا اول خو مسئله د توحید ثابتې قران کریم په څلورو طریقو ثابتې کمی چې ذکر کړې یو طریقہ دلیل عقلی او داغی اقسام دویما طریقہ دلیل نقلی او داغی اقسام یعنی دلیل نقلی ملائکونا انبیاء علیہ السلام نا پیریانونا نکانو بنگانونا او دا ټولو خلقونا اجمعان او انفرادن دویما طریقہ دا اثبات دلیل وحی وحی خاص او وحی عام او سلوما طریقہ الخلق قسم او داغی اقسام کم چیزی کرتو کله چې قرآن بیان شي نو خلق بدرې ډلې شي یا منقادین منون کی دویم غیر منقادین نه منون کی یا منکرین او دریم منافقان لکه سوره حج آیت 52 دو بزو سم ګورئ اتلس مې بارا سوره حج آیت 52 وما انزلنا من قبلك من رسول نو چې مسله بیان شي نو بیا ورپسې آیت نمبر 54 کې وایي 52 کې اول وایي وما ارسلنا من قبلك من رسول او نه لیکلې مونږه مو کې نن تانه نه لیکلې مونږه مو کې نن تانه هیڅ به هم مرو نو هغه مسله بیان کړی و هر یو پیغمبر اته راغلی دی نو هغه قوم ته د الله توحید بیان کړی دی سوره حج ولسم کی بارا آیت نمبر 52 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول ان لنغلم ما كن انسان يسبهمرا ولا نبي نو نبي مگر ما مسئلہ توحید بیان کرے گا لگا سورہ انبیاء کی موی پینی سما وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هر یو پیغمبر مسئلہ توحید بیان کړی دا نو چې کله مسئلہ توحید بیان شي نو بیا ورپسې آیت نمبر 54 سورې حج کې وایي سلور پنځم کې ولعلم الذين بیا آیت نمبر 54 کې وایي وَإِنَّ اللَّهَ هَذَا آيَاتُ آخِرِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ مَسَكَ لَفَاقًا لَهَادِ الَّذِينَ خَافَ لَارْخُذُن كِنَا كَسَانُ تَاو آمَنُوا بِمُؤْمِنِينَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَارِ بَرَابَرِ تَاو چې جا ایمان نوړو نائی دلار اوخی آوئی دا ملگری تھی نیغ لار تا اللہ علا نیغ لار اوخی زکر دیکی انابت بھی دیکی طلب بھی دیکی غسل بھی نا اللہ علا تلار اوخی آو چی کم چاکے طلب نوی ندوی مدلا آت ترپن کے دری پنځوستم کې وایي چې دای زلون صافي والقاسيات قلوبهم او اغاثو زلون والاو تور زلون والاو زلون صافي زلون تک توروي زلون صافي او مثلا نمني کته نړۍ لچې وایي خو مثلا نمني داخلا او د درې مډلې بیان عام دی آیات کې کوي او فتنه للذین فی قلوبهم مرض فتنه للذین اترپن سوره حج کې فتنه للذین امتحان د باندې کسانو فی قلوبهم مرض چې په زړه د دې کې مرض د نه پاکو چې تاسو یې څامرګری وایي بالکل یې تامیدار منو او جتان لار چنو بیا بیا با خلاف کئی عمل کی با خلاف کئی دارنگی بلا طریقہ دا قرآن کریم ہو کلا مسئلہ بیان کی او نیمانی نبیا زجر ورکئی زجر وی رٹھنی تا لکا پلار یا استاد زیتا شاگر تا سبکو خئی او آغا نمانی نزو تای نبیا والا رسن ورکئی او زورن ورکئی نو کلا یہ مسئلہ بیان کی او سو کی منی نا نو داغی نرس بیا رسن ورکئی یا تخویف ورکی دا خوف نا یر ورکی حاجی کلا انسان سستی گی خلاف کار کئی یا سستی با کنازی نایی لرسن ورکی زجر ورکی زجر وی رسنی تا تخویف ورکی خوف نلے یر ورکی لگا سور مائدہ کی آتے کاؤن کے مومنان تا اللہ و یہود نسوارا سر دوستی مکوئی یا ایو الذین آمنو لا تتخذو الیہود و النسوارا اولیاء اے مومنانو منی سے یہود و نسوارا فدوست سارا دا اللہ دشمن نے دا اللہ دشمن سرا دوستا نمکاو چی دا اللہ دشمن نے نو دشمنی و سروکا او دا اللہ دشمنان ایسا دوستی مکوئی لکا تشتما سی پارا سور ممتحنہ کی ہوئی چی دا اللہ دشمن دے نو دشمنی و سروکا مومنان اتا اللہ ہوئی یا ایواللذین آمنو اتشتما سی پارا سور ممتحنہ اولیات یا ایواللذین آمنو لا تتخذوا عدوی وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءُ اے مومنانو منی سی دشمن زبا او دشمن ساسو پدول تائن سارا اللہ ازما دشمن نے دوستیون سر مکاو ازما دشمن سر دوستی مکاو بائکاٹ و سروکا نخلاو و نترکو مئی اب جرک لگا دوائی کنو کمگو چی سوکستانا فرمانی کہ اللہ مجھنے بائکاٹ کو دارنگی قرآن کریم زجر کل منافقانو تور کئی منافق لرسن اور کئی پاگا پت خباستونو باندی چیدر که کم آو پت خباستونو دی ناغل زجر اور کئی او کل زجر اور کئی اہل کتاب ہوتا پا شرک باندی مشرکانو آئید پا شرک باندی اور کئی تخویف اور کئی زجر اور کئی رسن اور کئی او منافقانو تا پا منافقت باندی مشرکانو تا پا شرک باندی زجر اور کئی رسن اور کئی لکہ سور یونس ہو آت نمبر اٹھارا آت اللہ سمو زجر پا عبادت دا غیر اللہ سیدہ اللہ نا بغیر تا صدبت چا عبادت کوئی داولی کوئی زیت زجر اور کئی مشرکان اللہ ودوئی دا سو دا غیر اللہ را مدد کوئی دا غیر اللہ عبادت کوئی نو دای خود نفع نقصان نیسی را کولی ویا بودونا من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویا قولونا ها اولائی سوا اونا عند اللہ آئی عبادت کئی نئی بغیر اللہ نا ما لا یضرهم ولا ینفعهم آج بیدر ضرر نیسی را کولی دیتا او نفع دار کولی شی دیتا ہو نفع نقصان نیسی در کولی اتا سو آئی دا مدد کوئی نو مشرکانو تا زجر ورکی رسنا پا شرک بانے دارنگی تخویف یرا قرآن کریم کل کلان نمانون کو تا تخویف ورکی دا تخویف دا خوف دا یرا دا پا دو کسمنا کل تخویف دنیاوی او کلا تخویف اخروی ورکی کلا دا دنیا یرا ورکی او کلا دا آخرت یرا ورکی چی تاسو مسئلہ ونمانلا آنو تبا بسی سنگا میں چی پخوانی تبا کری دی نالاوی تاسو با تبا کم او دنیا کی با ذلیل سی رسوا با سی پا دنیا کی لکا سور بقرہ کی آت نمبر 61 یو سپیتو گو رئی چی دنیا کی بس دلیل سی دنیا کی با اللہ تاس دلیل کی وَمَا آؤُ بِعَظَمٍ مِّنَ اللَّهُ وَظُلِمَتَ لَيْمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَوْا وَمَا آؤُ بِعَظَمٍ مِّنَ اللَّهُ تخیر دنیاوی دنیا یر ورکو کنا یهودو ایدا اللہ نعمتونا آئے بدل کرو داغی انجام سوش وَظُلِمَتَ لَيْمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَتُ اَمُورَ لَسِعُ فَغِبَانِ دَ زِلَّةَ آد ذلیل اور اساس ہوا با او بے غضب من اللہ او راکیر سوپا غضب دا اللہ چید اللہ نا فرمانیو کا حالو دا اللہ پا غضب بانے راکیر سو اختر سو دا اللہ پا غضب حالو دا یرا تخویب کلا دا دنیا اور کئی اور سورہ بقرہ کی اور پسی آیت نمبر 65 کو رہی اللہ او بے چاہ جنا فرمانی کلا بیزوگان میں تیجو کریو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ چا دینا فرمانی کروا نو اللہ تنبی زوگان جو کرو دانگی کل کل قرآن کریم عذاب دا قبر ذکر کئی اس بات دا عذاب قبر کئی منکرین مخاطب کئی چتاسو عالم برزخ نے انکار کوئی نو قرآن کریم دا دنیا سارا سارا چسنگ دا دنیا سختائی ذکر کئی دارنگی دا قبر عذاب ذکر کی سورہ طہٰ کے آیت 124 یوسل سلیسم کے عذاب قبر تا اشارہ کئی اور دا دنیا جن اللہ وی دا دنیا جن بلی تنگ بھی دا قبر جن مری تنگ بھی ومن آرد عن ذکری فائندنم معیشتا زنکن ونعشر یوم القیامت آما چاچے ما خوانن زمان کتابنا فائندنم معیشتا زنکن یقینن بھی باندن جن تنگ دا دنیا جن میں تنگ بھی دا قبر جن میں تنگ بھی ونعشر یوم القیامت آما او جاما ما کوبو دوا کنگند لراؤ ورد قیامت لنداؤ عذاب دا قبر عذاب قبر قرآن کی آتلنس آیتن سرا اس بات دا عذاب قبر کئی چی دا قبر عذاب حد دے رشتی نرے قبر کی با عذابی کیفیت مجهول دے دارنگی سورہ انعام گو رہی آیت نمبر 93 درے نوی اس بات کئی دا عذاب قبر چیدہ قبر عذاب حد دے وَلَوْ تَرَائِنْ دِزْوَالِمُونَو فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَتُ بَاسِدُوا اَيْدِهِمْ اَخْرِجُوا اَنفُسَكُمْ الْيَوْمَةُ زَوْنَا زَبَرْهُنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُنَا لَلَّهِ غیر اللہ کی وکنتم ان آیاتی ہی تستکبرون اس بات دا عذاب قبر کہی دارنگی قرآن کی گن آیاتوں نے سورہ انفال 15 آیت سورہ محمد آیت 27 سورہ ابراہیم آیت 27 سورہ مومن آیت 46 نجم 7 اوزل اختم 47 مومنون سلم آیات دیکھاؤں سورہ تنوں کے عذاب دا اس بات عذاب دا قبر دا دے اس بات کئی عذاب قبر ثابت ای دارنگی کل کلا چی مسئلہ نمانی نو ختم القلب دا ظلم مہر ظلمانی وقت مہر لگی قرآن کریم چی کلا مسئلہ بیان کی مختلف قسمات دلیل پیش کی منون کو تار بیشارتو نور کی اسو کا مسئلہ منی نائلا بشارت ورکی آئلا زیر ورکی لیکن سورہ بقرہ کی ہوئی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا آزیر ورکا کسانو تانچے مومنان لی آت 25 پینشتم کے منن کو تا زیر ورکی خوشخبری و دعاو رہی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار اور زیر اور کہاں کسان ہوتا چی مومنان دی مومنان اللہ زیر اور کی اور نمان ان کو تا زجر اور تخویف اور کی نمان ان کی کلا چی پر زد پانے کلا کدری گی نالا دا غی دا زد اور دا انکار دا وجنا نائی پر زنن بانے مہر لگے بعضی دہریان جیری نوئی تیراز کے ایک چیان لاؤ تا پر زلو مہر لگئی نبی آؤ سر حساب کتاب وہ لکھئی ندائی بڑی کسے جرم دے چی اللہ علیہ فضل بانے مہر لگئی بیا دائی نے تپوس وہ لکھئی لگا سورہ بقرہ کے وہ میاد کوئی ختم اللہ والا قلوبیم والا سمعیم والا امسارم ویساو مہر والے دے اللہ فضل دائی باننے اپا گنو دائی باننے والا امسارم ویساو او پر سرگو ندائی باننے پر دیری ندا اعتراض خلق کئی بازی چی داوست تقدیر کیونو اللہ علا مقرر کری چی اللہ علا مقرر کری دی نبیاتی نوی حساب کتاب بولی خواری یہاں سر حساب کتاب بولی کئی جواب دے دانے لکے او سرے دے آگا جج وربانی دا پانسے حکمو کی ویلے کہ فلان کی ججو او فلانی ملزم بانے دا پانسائے اڈرو کو نو دا دے جج ظلم کرے نہ ظلم ہی نہیں کرے جج کا نسبت وہ لکھی گی چاہتا سر اختیارات سے عام سڑے والا پانسی نہیں سیور کھولے دا پانسائے اڈر عام سڑے نہیں سی کھولے جج سر اختیارات ہی نہ جرم پانا صاحبی چی پا ملزم او مجرم باندے نہ پی دا پانسائے اڈرو کی آن سرے نیچی کولے نو اوزو ججو یو سرے رسو اکیلا راجہ دیر ظالم دیو گرد پانسے آنے روکو ناغو ظلم نہیں کرے ناغو دی مجرم تا اغبانی دی قتل جرم ثابت تو نو سزائے والا وارولا دت الاقبل عمل سزا میں لوسوا ناغو سرے جج ظلم نہیں کرے دت عمل دا سو چیتو عمل دا سکولو داغیر تا بدلہ ملو سوا سزا والا ملو سوا باقی ہوتا اللہ اختیار رو کرے دی دارنگی امام ابن قیم رحمہ اللہ ہاں دو مثالنا پیش کئی علامہ حافظ شمس الدین ابن قیم جوزی رحمہ اللہ دعا مثال نہ پیش کئی پدے باندھے یہ مثال نہ پیش کئی یہ سڑی آج تڑ لے رہے ددو کا خدا جی آج سڑی ہو کے پرانی دی پاس سوری گی ہو کے نہ سوری گی کل جرے پاس سور سو آج سے پن وار کا اور اس تیز روان سے ہوا کہ رضت لاسنا ہوش لے دے نو اس پہ تیز روان نے اس دو نے اختیار نہ ہوا تھا نو او دیکھی ددو گناشتا ہو کنا اس درا پرانی سو دے پہ بانے سور سو دو پندوار کا اور یا کنٹرول نہ ہوا تھا لیکن گاڑی بریک فیل تو نو گاڑی بیاجی بریک نہیں لگی بیاجی جب تو اوور دے دو نو دیکھی دا دو اختیار سا کنا لیکن قرآن کے مالا ہوئی چی دو انسان تو میں اختیار ہو کرے سورہ کہاں کی اتشتم آیات کی ہوئی فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیقر فمن شاء فلیومن فنشاء چی خوخشن ایمان دروڑی آت اونتی پین لسو مش بارا یو کم دیر سمیات فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیقور دچا چی خوخشن ایمان دروڑی اونا چا چی خوخشن او کفر دیو کی اللہ دل اختیار ہو کرے بے اختیار نہ دے کی بیخی دے بے اختیار دے لکا یو سڑی تا تو ہے نا پوچه دکا خیخ پوچه دکا یا گسا نده یو خواه پوچه توله شی او که ده چه ده بله اوچه دکا نو بله نیش اوچه توله یعنی ده به اختیار نه ده ده اللہ اختیار ور کرده یو خواه پوچه توله شی بیخی به اختیار نه انسان ده تغییر مطلب نا چه ده کم عمل کئی نو آغا اللہ لکلی ده آئی مطلب داره باقی ده اختیار ور کرده دوی مثال آد آده کر کئی چه او سری خیسته شکلو لیدو ناسا پا اچانک دادم خیطرالو نو یو نظر بانده مواخذه نشتا او زده اختیار ده چه بیا ده خیسته شکل ده گوری او کنو گوری کلا چه ده دوباره او کتل نو بیا هم ده سر اختیار لاستا و جگل آن پا درین ولی ده او گوری نو ده دست درکی آنکا جور چی آنکا جور چی و بیاد دو اختیار نا خبرو جی بیاد رئیس که و ده محبت خبری کئی کنٹرول نا باہر چی بیا باہر چی و بیا آتی باتی وی نو ده ده اختیارو اللہ علیہ اختیار رو کرے دے دیو جنا قرآن کریم چکل آس لگناہون رد کئی نو اللہ ہوئی چی دے گناہ زیتا نزدے موازا لکہ سورہ بنی اسرائیل آیت 32 دو دے سم کیوئی وَلَا تَقْرَمُ الزِّنَا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 دو دے سم وَلَا تَقْرَمُ الزِّنَا انہو کان فاہشا ولا تقرم الزنا او منی جی کی گئی زنا تا انہو کان فاہشا یقین انداد بے ہائے کار دے زنا لا منی جی کے گا ولا تقرم الزنا انہو کان فاہشا او منی جی کی گئی زنا تا یقین انداد بے ہائے کار دے زنا لم دا زن نوی چی زنا مکوی نا زنا تا نزی موازا دا زنا اغا اسباب میں استعمال ہوا دا ہی بیا اور بسی آیت چون تیس کیو وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ او منی دیکھے گئی مال دے یتیم تاو کہ نزی والا لینو خوراک تا بجیڑو سی نو نزی موازا وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ او منی دیکھے گئی مال دے یتیم تاو آنی زید ایتی مال لنی موازا که ورنی خوراک تبالی روشی ده گناه زید موازا چی ده گناه زید تورشی نبیان ورنی گناه کی خام خام نو پس ربانی سی موار نگئی قرآن کریم ناغی بیان کئی نو اللہ ظلم نگئی چکنی ده انسان سر اللہ ظلم کو اللہ ده سر ظلم نگئی بلکه دا د د دا عمل د وجنا د قران آیاتونه نه باندې بیا په څو ختم القلب باندې مونږ کو نو مانځ ته انځه لري بیا سبق کو نو باندې وي